राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2059 27 अक्टूबर 2002 साय लगभग 3:30 गीता स्वर्गाश्रम राम पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण आपके सत्संग में संसार की निस्सारता का अनुभव करके ये संसार छोड़ करके यहाँ आकर बैठ गया हूँ और अब सत्संग सुनता हूँ मनन करता हूँ और मुझे भगवत प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए कोई उपाय बताइए। उत्कंठा मन में उत्कंठा मन के राग सा उत्कंठा ये बढ़ाओ सत्संग से भक्तों के चरित्र पढ़ने से होता है जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए वही कथा पढ़ो मस्त जाओ भगवान से प्रार्थना करो महाराज प्रेम दो आपके चरणों का प्रेम करो प्रेम भगवान के दर्शनों से पढ़कर प्रेम है प्रेम हो जाए वो भगवान आते हैं है भगवान आ जाए प्रेम नहीं हो तो वनवास में भगवान घूमे कहें जो भय लगे उन्हें कल्याण नहीं हुआ जो प्रेम लगे उन्हें कल्याण हुआ नाम भय रहे नाम प्रेम है उन्हें नहीं हुआ भगवान से अपने अपनो भगवान मना है जैसे बालक है तो माँ मारी है इससे भगवान मना है मेरे तो गिर गुबार दूसरों को दूसरों को ये बात मेरे तो गिर गुबार दूसरों को एक भगवान ही प्यारे लगे मीठे लगे अच्छे लगे बन से चरणों में गिर जाओ चरणों में भगवान के चरणों में गिर जाओ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी हे मेरे नाथ कृपा करा को भरोसा कृपा से होगा मैं योग्यता से नहीं कहीं है कृपा मत रुक रही कैसे कहीं है कृपा हाँ मन क्रम वचन झाड़ी चतुराई भगत कृपा कर जाई रे गुराई सतरे मत मन क्रम बचन सांड से तुराई भगत कृपा कर जाई रे गुराई सरस्वत हो गए भगवान ऊपर नाम लिया करो भगवान रहो, कोई कागज लिखो फिर ऊपर में। शब्द स्पर्श रूप और रस, इन चार विषयों का तो मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शब्द स्पर्श रूप और गंध, इन चार का तो प्रभाव नहीं पड़ता है, पर रस का प्रभाव पड़ता है। खाने में जब हमको अच्छी चीज मिलती है तो मन में सुख का अनुभव होता है। तो मैं अपने आप को बहुत धिकारता हूँ कि भाई क्या करूँ, ये सुख क्यों ले रहा हूँ, ये तो भगवान का सुख लेना चाहिए, पर इतना होते हुए मेरे से पार नहीं पड़ रही, क्या करना चाहिए? ऐसा करो, आपको जो बढ़िया लगे वो चीज बनाओ, अरे गरीब बाल को दो, गरीब बाल गरीब जब मेघवाल हो चाहे ब्राह्मण हो कोई हो, बाल छोटे छोटे बच्चों को आपको बढ़िया लगे वो देो, अरे मेरे के राजीव का दर्शन करो, ठीक हो जाएगा। जो मिठाई आप वो बढ़िया लगती हो देखो। एक सज्जन थे, उन्होंने किसी संत से पूछा कि क्या करेंगे, मारूंगा देखो देखो वो देख लेते रो पड़ेंगे, एकदम रो पड़ेगा। बालक है ने थोड़ी बात राजी हो जाए, बड़े आदमी को दान दिया जाए तो क्या दिया गया, इतने बड़े कर दिया, पर लेकिन वो कितने बड़े हैं क्या है, मीठा दे दिया मेरे से कोई न गया छोटे भाग। बहुत बढ़िया चीज है, दर्शन करो बच्चों को मिठाई दो, दर्शन करो, दर्शन करना मिठाई देना, करके देखो बड़ा स्वस्थ हो रहा है। और भगवान चरित्र पढ़ो, भाई राम भगवान चरित्र पढ़ने की एक रीति है, भक्तों का चरित्र कैसे पढ़ना चाहिए, ऐसे पढ़ो मन लगा करके, मन दे दो छुट्टी, घंटा दो घंटा कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं, फिर पढ़ो, पढ़ते पढ़ते जहाँ प्रेम आवे, जहाँ रोना आवे, जहाँ हृदय गदगद हो जाए, बस वहां भगवान का चिंतन करो, पुस्तक रख दो और भगवान का चिंतन करो, उसे प्रार्थना करो, उसे भगवान को कहो बड़ा प्रेम हो जाए, परमात्मा प्रेम हो जाए, बड़ा प्रेम हो जाए, अरे सो जाए तो फिर जहां से एक वर्ष पहले से पढ़ते पढ़ते वहां ऐसे हो जाए तो फिर वही मिलो, पुस्तक पूरी पढ़नी है इसमें नहीं है, जाओ प्रेम हो जाए मन लगे, पुस्तक बंद कर देने फिर भगवान से प्रार्थना करनी, एक हाथ एक हाथ कर गंगा किनारा बड़ा अच्छा है, गंगा जी किनारे ऐसे करो, मन क्रम चतन छाण चतुराई, भगत भजत कृपा करी है रघुराई, मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, सताई मन रो सद सदावन मन उठे लाई, जथा लाभ संतो सदाई, मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजन कृपा करिए रघुराई, लग जाओ सजनो, पता नहीं सही होगा, भरोसा नहीं है। बाग पेट मर जाए, जन्मता मर जाए, दिनों का मर जाए, महीनों का मर जाए, वर्षों का मर जाए, मौत हरदम तैयार है। मृत्यु लोग है, मृत्यु लोग है, मृत्यु लोग है। इसमें मृत्यु बड़ी सस्ती, मृत्यु लोग मौत ही मौत भरी हुई, जड़का जड़का समुद्र होता है ना, कहते हैं मृत्यु लोग। सच्चे लग जाओ भाई, लग कर देखो, बात पूछ लेते हैं करते नहीं। हमारा तो फायदा ही है, परंतु आप ही फायदा होना चाहिए बड़ा विशेष करो। बस आठ पौर का समय सबका सब भगवान में नहीं है। अरे काम नहीं, धंधो नहीं, कोई से दुकान नहीं, बात नहीं, हरदम भगवान में रह जाओ। भाई लोगों के लिए जंगल बहुत बढ़िया है, जंगल में जल आता है ना, बड़ा है, उस बाड़ा में पत्थर के बीच नीचे बालू बिछे बढ़िया, वहां बैठ रो भगवान के लिए। हे नाथ, हे नाथ, कृपा करो, भगवान से कहो। एक बात याद आ गई भाई, कहते धनवत धर्मत ना करे, धनवत धन पर धनवत धर्म ना करे, और दर्पक करे नाव, हे भक्ति नहीं करे नहीं भगतड़ा, हे कौन उपाय धनवन धर्म न करे, धनपति आओ धनवन हो धर्म नहीं करे, राजा को न्याय नहीं करे, दो बैठी रे पूरी बात है भाई, धर्म धर्म भक्ति कह रहे भक्त भक्ति कह रहे भक्त अब कीजे कोड़ो पाओ, कीजे कोड़ो तो सारे सदा सुनो मारे मारी मारी सदा सुनो गए तो बैठे के बहुत जो रुबा दबे भाषा भाषा बोल रहे जाएगी देखा ठीक है धर्म धर्म ना करे नहीं कर दिया। गाया मर रही है देश पर बैठी, भूखा मर के मर गई, भूखा मर गई, घास मिलता नहीं, घास मिलता नहीं, तो धनवत धनवत न करे, नरपत न हो, भक्ति कर रही भगत खीजे को सलाई रूप मारी दी रे पूरे धन भाई भक्ति करने भक्ति आप लोग लग जाओ नए मन माते सब बात तत्व ज्ञान जीवन मुक्त हो जाए, सब जीवन मुक्त हो सब, ऐसी सरल बात है, सीधी बात है, सरल से भगवान मन उतलाई तथा राम संतोष होता है। बहुत कहूंगा कथा बढ़ाई आसन में भाई कैसी बढ़िया बात होता है ऐसी बढ़िया चीज है। भगवान में सत्य है जैसे लग जाओ कितना वर्ष है वर्ष बीत गए अगला नशा नहीं अपना नशैया आप बता दिया अब समय नहीं लगाएगा तो भगवान न जाए। बात यह भाई सचे रचे राम सचे मन से भगवान को है ना पहले दोपहर के समय दो तो पहले ज्यादा बैठ जाता कोई रो है कोई पाठ कर है कोई कीर्तन कर है कोई ऐसे है सामने बड़े दिन होता कभी जिला में जा रहा जिला में जा रहा वहां सत्संग बैठे वहां आराम से करें पंखा चले बिजली हम आते भाई आराम है टूट कर दो राम आ राम आराम लग जाओ सबसे जैसे बातें बहुत बढ़िया बढ़िया है पुस्तक बहुत बढ़िया बढ़िया है गोस्वामी महाराज के ग्रंथ बहुत बढ़िया ग्रंथों पढ़ो और भगवान में लग जाओ भगवान में लग जाओ हे नाथ भगवान के समान कोई नहीं बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सर्ष को नहीं कहते हैं यह बेनती रहूंगी गुसाई बिन सेवा जो दबे दीन पर राम सजन को नाही बिन सेवा जो दबे दीन पर मन में आती कोरम से कैसे भगवान के सामने मां राम सुम हेतु जग मही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नही राम ने सवाल कोई इच्छा नहीं कृपा करते बिन सेवा जो द्रवे दीन पर बिन सेवा जो द्रवे राम से उतना है ऐसो को उदार जगमा है ऐसो को उदार जगमा है बिन सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरस को उठाए सेवा जो द्रवेदी न पर राम सर को नाय ऐसो को दास सच्चे दिशा लग जाओ